रहते हो घन श्याम, आते नहीं सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो घन श्याम, आते नहीं सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। गोविंद गोविंद गोविंद गोपाला मुरलिनी मनोहर आजा तू नंदलाला, गोविंद गोविंद गोविंद गोपाला मुरलिनी मनोहर आजा तू नंदलाला। भाव से तुम खिलाते नहीं, क्यों ये कहते हो कुछ भोग खाते नहीं, हिलनी भाव से तुम खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो घन श्याम, आते नहीं सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। गोविंद गोविंद गोविंद गोपाला मुरलिनी मनोहर आजा तू नंदलाला। पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं, क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम दिखाते नहीं। क्यों ये कहते हो घन श्याम, आते नहीं सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। गोविंद गोविंद गोविंद गोपाला मुरलिनी मनोहर आजा तू नंदलाला। शिव ने तुम सुनाते नहीं, क्यों ये कहते हो लज्जा बचाते नहीं, द्रौपदी शिव ने तुम सुनाते नहीं। क्यों ये कहते हो घन श्याम, आते नहीं सच दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। गोविंद गोविंद गोविंद गोपाला मुरलिनी मनोहर आजा तू नंदलाला। के बिंदु दृग से गिराते नहीं, ये कहते के बिंदु दृग से गिराते नहीं, क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच दिल से उन्हें तुम भुलाते नहीं। गोविंद गोविंद गोविंद गोपाला मनोहर आजा तू नंदलाला, आजा तू नंदलाला, आजा तू नंदलाला, आजा तू नंदलाला।